i zyskaj kod 400 zł. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły, w tym regulamin w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 października, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Upadek drona szkoleniowego na terenie Inowrocławia miał charakter losowy, ustaliła Żandarmeria Wojskowa. Wydano alerty ostrzegające przed podtopieniami na Podhalu. W górach może przybyć 20 cm śniegu. Odnaleźli się nastolatkowie z Koluszek, poszukiwani od początku października. Żandarmeria Wojskowa nie będzie dalej badać upadku drona szkoleniowego na terenie Poczty w Inowrocławiu. Maszyna należąca do Wojskowych Zakładów Lotniczych w Bydgoszczy rozbiła się wczoraj wieczorem. Zgodnie z oświadczeniem żandarmerii, zdarzenie miało charakter losowy. Nie było żadnego zagrożenia zdrowia i życia, dlatego ten wypadek nie nosi znamion wykroczenia czy przestępstwa. Przyczyny techniczne ustalać będzie wewnętrzne postępowanie. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i możliwymi podtopieniami w powiecie tatrzańskim wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy otrzymali SMS-owe powiadomienia. Nad Zakopanem od kilku godzin przechodzą ulewy, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzisiejszej nocy, czyli nocy z czwartku na piątek, zaczęły się bardzo intensywne opady. Tutaj w Zakopanem są to opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem, natomiast im wyżej, tym te opady są coraz bardziej, zmieniają się w śnieg. Na Kasprowym sypie, także tutaj warunki są bardzo niekorzystne, jest ograniczona widoczność. Intensywne opady potrwają do późnego popołudnia. Na Kasprowym Wierchu może spaść nawet 20 cm śniegu. Kryzys gospodarczy jest nieunikniony, ale wciąż niedostrzegany przez dużą część społeczeństwa, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości, otwierając konwencję programową partii w Katowicach. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego ten kryzys to efekt działań Unii Europejskiej i niektórych państw. Plany Brukseli i Berlina, by dokonać takiej zmiany sytuacji w Europie, sytuacji politycznej, sytuacji w wymiarze prawnym, by w istocie nie wszystkie, ale wszystkie poza dwoma, czyli Niemcami, Francją, a być może jeszcze jakieś inne się znajdzie, państwa, w tym Polska, w gruncie rzeczy przestały istnieć. Wystąpienie prezesa PiS skrytykował na antenie TVP Info europoseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. W tym przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego czuć było strach. Czuć było strach przed rozliczeniem i czuć było strach przed tym, że jego ludzie stają teraz przed sądami. A jedyne, co oni mają do zaoferowania, to tak naprawdę swoim kumplom walka o immunitety, walka może ułaskawienia u Nawrockiego. Jutro swoją konwencję w Warszawie będzie miała Platforma Obywatelska. Mają zapaść decyzje w sprawie stworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska. Mamy poznać nazwę partii i jej logo. Spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem jest nadal możliwe, powiedziała rzeczniczka Białego Domu, dodając, że decyzja o nałożeniu sankcji na Rosję została podjęta, ponieważ Rosja nie wykazuje zainteresowania zakończeniem wojny w Ukrainie. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że prezydent Donald Trump uznał, iż nadszedł właściwy moment, by wprowadzić sankcje wobec Rosji. Prezydent zawsze twierdził, że nałoży sankcje na Rosję, gdy uzna to za stosowne i konieczne. Wczoraj nadszedł ten dzień. Levitt dodała, że prezydent jest coraz bardziej sfrustrowany brakiem postępów w rozmowach pokojowych dotyczących wojny w Ukrainie. Prezydent od dawna wyrażał swoje niezadowolenie nie tylko z Władimira Putina, ale obu stron tej wojny. Levitt dodała, że spotkanie z Putinem nie jest całkowicie wykluczone. Zaznaczyła jednak, że prezydent USA chce mieć pewność, iż takie rozmowy przyniosą konkretny i pozytywny rezultat. Prezydent nie chce marnować czasu, powiedziała Levitt, dodając, że Trump w najbliższych dniach udaje się z wizytą do Azji. Ma bardzo napięty harmonogram. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nastolatkowie z Koluszek odnalezieni. Policja szukała ich od 2 tygodni. Okazało się, że para 16-latków uciekła z domu, a odnalazła się w Austrii. Ponad 2-tygodniowe poszukiwania zakończone sukcesem. Dzięki współpracy policjantów z rodzinami zaginionych udało się ich całych i zdrowych sprowadzić do Polski, mówi aspirant Aneta Kotynia z Komendy Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Jak ustalili policjanci, wobec nastolatków nie doszło do czynów zabronionych, jak również na chwilę obecną ustalamy cały czas, jaka była przyczyna zaginięcia 16-latków. W odnalezieniu kluczowy był kontakt dziewczyny z matką. Wszystko wskazuje na to, że była to zaplanowana ucieczka. Damian Grosicki, Radio Łódź.

Kurskiego. W związku z tym filmem odwiedzi nas Lin Kucharczyk, współautorka scenariusza. Porozmawiamy o premierze zagranicznej. To film Springsteen, Ocal mnie od nicości Scotta Coopera, czyli kolejny biograficzny film o gwieździe muzyki. W tym wypadku oczywiście chodzi o Bruce'a Springsteena. Porozmawiamy także o 24. Międzynarodowym Forum Filmów Krótkometrażowych Cinema Forum. To do 26 października, czyli do niedzieli w Warszawie, a spotkamy się z Martą Karnkowską, która była współtwórczynią Cinema Forum. Wspomnimy też o kolejnych dokumentach w polskich kinach, czyli Insider w trasie. No i już witam pierwszych moich dzisiejszych gości, dwóch młodych aktorów ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. No i właściwie miało was być trzech, ale jest dwóch, tak? Postaramy się wynagrodzić. No, ja mam nadzieję, że tak, że tutaj tak. Absolutnie, właściwie nie mam co do tego wątpliwości. LARP, Miłość, Trolle i inne questy, to jest powrót do wspomnienia właściwie już premierowego sprzed tygodnia, ale ja zapowiadałem waszą wizytę, bo tak się złożyło, że tydzień temu dokładnie w piątek mieliście uroczystą premierę we Wrocławiu, troszeczkę już z tym filmem i z reżyserem Kordianem Kądzielą jeździliście po Polsce. No właśnie, jakie do tej pory wrażenia? Przyjęcie wszędzie takie samo, tak samo dobre, czy tak samo może złe? Ono się różni, natomiast jest zwykle bardzo pozytywne. Pewnie wynika to też z tego, że kiedy ludzie mają coś negatywnego do powiedzenia, to raczej nie konfrontują się i nie są aż tacy bezpośredni. Z wami, tak? To mówi Hubert Łapacz. Tak, jest. Albo film jest tak dotkliwy dla nich, że po prostu wypierają to, co ten film w nich poruszył. A to mówi Filip Zaręba, z którym już miałem przyjemność spotkać się przy okazji właściwie premierowego, wtedy pokazu filmu LARP w Gdyni, oczywiście. Tak, pamiętam, było wspaniale. Dziękuję i mam nadzieję, że dzisiaj również będzie wspaniale do końca tego spotkania. Nadzieję, tak, wtedy trochę śpiewałeś, trochę żartowałeś, to dzisiaj co? Dzisiaj już nie. Dzisiaj na poważnie. Już teraz na serio, no bo film jest w kinach oddany publiczności. Generalnie zadowoleni z efektu? Bo chyba o to też chodziło, żeby wywołać jakiś efekt, myślę, przede wszystkim wśród młodych odbiorców. Ja jestem bardzo zadowolony. Ja widziałem ten film dwa razy i właśnie w rzeczonej Gdyni i w Warszawie na premierze. No i jestem zadowolony ze względu na to, oprócz oczywiście jakiegoś krytycyzmu, który mam do siebie, to jestem zadowolony ze względu na faktycznie te reakcje publiczności, no bo jednak koniec końców robimy te filmy dla nich. No i kiedy spotykamy się z takim odbiorem, który jest naprawdę dobry i naprawdę na żywo dostajemy same pozytywne słowa i recenzje, no to trzeba być zadowolonym. Ja też jestem bardzo happy z tego, co wyszło. Widziałem ten film trzy razy. Wczoraj go obejrzałem po raz trzeci i... Czyli ciągle masz ochotę oglądać. Ciągle mam ochotę go oglądać. Nabija wyświetlenia. Bo też za tym trzecim razem zauważyłem mnóstwo rzeczy montażowo, scenograficzno, scenariuszowych, takich niuansów, które naprawdę robią. Ja też mam pewne krytyczne uwagi, ale no, to był debiut, myślę. Ciebie w głównej roli, bo ty niesiesz tę całą opowieść jednak na swoich barkach. Ale na szczęście jest Andrzej Konopka, który przejmuje to na swoje barki. Tak, bo to jest ważna relacja ojciec-syn Andrzej Konopka. Myślę, że najważniejsza. Myślę, że nawet najważniejsza. Mm-hmm. LARP LARPem, miłość miłością, trolami i inne questy, innymi questami, ale myślę, że ta relacja ojciec-syn to jest najważniejsza rzecz w tym filmie, która tak, też po pierwszej lekturze scenariusza była dla mnie czymś... I chyba też poważna, chociaż w tej relacji również nie brakuje elementów humoru. W tym filmie jest dużo smutku i dużo powagi i dużo trudów ludzkiego życia i... Ale podane to wszystko jest w taki sposób... Łagodne. Całe szczęście. Żartobliwe tak. I myślę, że to jest coś raczej coś skłania świeżego. Nas do poważnych refleksji niż tak, może... Tak. No i przez to oglądasz rozrywkowy film, aha, który skłania do refleksji i to jest coś świeżego i myślę, że jak najbardziej potrzebnego i wspaniałego młodym polskim kinie. No to przypomnijcie troszkę, właściwie powiedzcie, bo być może jeszcze wiele osób, wielu naszych słuchaczy nie widziało filmu. Kim właściwie jest Gonzalewicz Gonzo, kim jest Sergiusz Raban, czyli bohaterowie, których zagraliście. Co oni wnoszą do tej historii, poza rzeczami już powiedzianymi, choćby tej relacji z ojcem. Jesteśmy swoimi największymi wrogami. Na szczęście jest to tylko filmowy pozór. Bo na co dzień w miarę się lubimy. Tak, w miarę Robert tylko, na szczęście. To wam pomogło. Jest git. I w filmie, no oprócz walki o kobietę, rycerskiej walki o kobietę, wiele nas też różni. Właśnie w kwestii podejścia do LARPów, do LARPów, czyli tych najczęściej takich właśnie terenowych gier, gdyby ktoś ciągle jeszcze nie wiedział, prawda? Tak. Wchodzeniu w pewne postaci z pomocą kostiumu, rekwizytu. Tak. I w rozgrywaniu różnych takich sytuacji, akcji. Więc wiele nas w tym temacie różni. A także, no chyba to jest najważniejsze, no, to, że spodobała nam się jedna dziewczyna. I to zawsze jest problematyczne, tym bardziej w młodym wieku, kiedy nie mamy narzędzi, żeby rozwiązać to słowami, no to rozwiązujemy to w inny sposób po prostu. Tak, dzieje się. No będzie, słuchajcie, pojedynek w tym filmie. Sergiusz Raban, nieco fajt łapowaty, introwertyczny, miłośnik literatury fantazy, kontra syn lokalnego barona ceramicznego, Gonzolewicz Gonzo, którego właśnie gra Hubert, no który jest takim, można powiedzieć, bananem. Jest takim, zdecydowanie. Jest takim naprawdę... Takiej właśnie bananowej rodziny. Totalnym bananem z bananowej rodziny. I myślę, że to, co ich łączy, te postacie... No ta dziewczyna, no już wiem. Ta dziewczyna. Ale no myślę, że też jakiś taki... Różny, ale silny wpływ jakby relacji z ojcem na to, jak oni się zachowują. Tak. To, że Sergiusz jest na przykład nieskory do konfrontacji, a na przykład Gonzo jest właśnie... W drugą stronę. W drugą a stronę. Przemocowy właśnie... i agresywny przez tego swojego... No tak, a powiedz Filip, jak ci się pracowało z Andrzejem Konopką, no bo przypomnijmy, to on właśnie otrzymał w Gdyni nagrodę za rolę drugoplanową, no więc tutaj... cały ten swój aktorski potencjał, myślę, włożył do filmu. No dla ciebie to był debiut w takiej głównej roli, więc jak tutaj było na planie? No cóż, Andrzej Konopka, bardzo się cieszę, że został obsadzony, kurczę, w takiej komediowej, formalnej roli w takim uroczym filmie, bo... Andrzej zwykle przez jakąś swoją fizjonomię jest często obsadzany w rolach jakichś zakapiorów. A tu gra policjanta. A tutaj gra policjanta, a jednocześnie uroczego jakiegoś faceta, który, kurde, lubi obejrzeć Discovery Channel, lubi sobie posłuchać tej Helenki Frąckowiak, prawda? Jak mi się pracowało z Andrzejem? Kogo? Helenki Frąckowiak. Haliny. Haliny. Tak, to są dwa imiona. No tak, nie mamy wątpliwości, że mamy do czynienia z młodym przepraszam, pokoleniem. Przepraszam panią Halinkę. Chociaż Hubert poprawił cię szybciutko. No. Tak, Halina Frąckowiak. Rozróżniam imiona Helena i Halina, odkąd mam babcię Halinę. Ja też mam babcię Halinę. No i myślisz, że Helena to samo imię? Ważne, że tak. No, nie ważne, ogadam. Że samo H. Tak. H. Frąckowiak. No i zaczęły się. I Andrzej Konopka. Questy. Słuchajcie, no. Andrzej Konopka jest cudownym człowiekiem przede wszystkim. Poza tym, że jest cudownym aktorem. Ja wiedziałem po paru dniach zdjęciowych z Andrzejem, że on dostanie tę nagrodę. Jak on to robił i jaką ja też czułem swobodę z nim. On nie dawał mi jakichś uwag aktorskich, czy nie komentował tego, co robię, mimo tego, że to był mój debiut i ja też się tak stresowałem tym. Andrzej powiedział mi jedno takie bardzo cenne zdanie, jakie taki Kordian mówi, mamy to już. On mówi, na pewno to my tak, mamy. Ja taki, nie mamy tego. I Andrzej mówi, Filip, daj spokój. Najlepszy kontrplan, jaki ja mam, to jest ten, który nie jest na mnie. Czyli ten, którym kamera nie jest na mnie. No i Andrzej jest cudowny i myślę, że przez to, że jakaś taka Że Andrzej, mimo tego, że jest aktorem takiej klasy, postawił mnie na równi ze sobą. Jakbyśmy, nie wiem, no, byli kolegami ze szkoły teatralnej. Tak dobry rezultat. To przyniosło, myślę, rezultat tego, że widać jakąś relację między nami w filmie. No to ja bym chciał jeszcze, oczywiście korzystając z okazji, z waszej obecności w studiu, poprosić o zaproszenie dla słuchaczy Trójki na film LARP, Miłość, Trole i inne questy takie specjalne, no bo to już w kinach i... No i mam nadzieję, że jeszcze wam się przez najbliższe tygodnie uda przyciągnąć trochę publiczności, bo za moment właśnie o waszej relacji bym chciał jeszcze porozmawiać. To najpierw zaproszenie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Myślę, że nam się uda. Zapraszamy przede wszystkim szkoły, żeby powiedzieć swoim nauczycielkom, nauczycielom, że jest taki film, na którym... Że to lektura obowiązkowa. Że to lektura obowiązkowa. Oprócz tych wszystkich, które są w szkole, to jeszcze można na LARP iść. Bo z tego, co widzimy, no to oprócz oczywiście młodzieży, bardzo dobrze bawią się też panie nauczycielki i nauczyciele, z którymi kontakt. Więc to nie będzie tak, że ani jedna grupa, ani druga nie będzie się na tym filmie nudziła, tylko każda z niego coś wyniesie, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy, żeby grupowo przychodzić na ten film. Tak. No tak, jak to na LARPach bywa. No właśnie. To rzeczywiście jest film o młodych ludziach, ale myślę, że nie jest cringe'owy, bo on nie stara się opowiedzieć o młodych ludziach tacy, jacy oni są, a jak wiemy, w każdej placówce pewnie oni byliby inni. Tylko tutaj mamy taką specyficzną formę, którą reżyser na to narzucił. No jest to dobry, rozrywkowy film o ważnych naprawdę rzeczach. A ja uważam, że on jest trochę cringe'owy, ale dlatego, że chce być cringe'owy i czasami na tym polega cringe, ten humor. Świadomy cringe to jest super rzecz. No tak, no to jest genialny rodzaj humoru, między innymi w The Office amerykańskim, którego jestem wielkim fanem, no to świadomy cringe to jest po prostu coś, co tworzy ten serial. A no właśnie, porozmawiajmy o tym, gdzie was jeszcze teraz możemy zobaczyć, albo gdzie was w nieodległej przyszłości, w jakich kolejnych produkcjach zobaczymy, no bo wiem, że jest wspólny właśnie o tej waszej wspólnej twórczej relacji, chciałem za chwilę porozmawiać. No Filip to wiadomo, 1670 niezmiennie, tak? W listopadzie będzie miała miejsce premiera Teatru Telewizji Pieśni Piekarzy Polskich na podstawie spektaklu Klaudii Gębskiej. Bardzo polecam. Będę tam rapował. Będzie dwóch piekarzy, którzy rapują o tym, że chcą kochać swoją robotę, ale są wykorzystywani ciągle w pracy. No i co? I ważną rzeczą, którą chciałbym tutaj powiedzieć, którą chcielibyśmy z Kurtem powiedzieć. Po raz pierwszy, słuchajcie. To jest absolutnie sensacyjna teraz. Ekskluzji. Trzymaliśmy do tego dnia. Kochani, trzymajcie kciuki, bo z Hubertem pracujemy nad wspólnym filmem, na którego wspólnie wpadliśmy. Tak. Podczas jednego ze spotkań w resorcie komedii. Tak, możemy to powiedzieć. Więc pozdrawiamy resort. Słuchajcie, i będzie to opowieść. Zdradzamy tytuł. Czarna komedia, która dzieje się w II wojnie światowej. Tak. O dwóch kumplach, którzy mają... Czy zdradzamy tytuł, Robaczy? Tak, którzy z jakiegoś powodu los tak chciał, że zakończyli II wojnę światową i z tego właśnie wynika tytuł w nawiązaniu do rozpętania II wojny światowej z panem Brzęczyszczykiewiczem, że jak zakończyłem II wojnę światową. Z kumplem. Może być taki dopisek. Rozumiem, że nie wiem, czy już napisaliście, czy ciągle jeszcze tworzycie wspólnie scenariusz, tak? Ale czy też będziecie reżyserować wspólnie film, czy jak to jest? To są rzeczy do ustalenia. Będziemy potrzebować reżysera. Przede wszystkim potrzebujemy na ten film pieniędzy jeszcze. Tak. Scenariusz jest napisany, więc jeżeli ktoś chciałby się z nami spotkać i usłyszeć, to my mamy taką wersję 15-minutową, gdzie opowiadamy go bardzo szybko, ale też taką 40-minutową, gdzie już z wątkami pobocznymi o nim opowiadamy. W każdym razie będzie to bardzo, bardzo nietypowa powieść wojenna, czy opowieść o o Powstaniu Warszawskim, ale zupełnie nie to, czego możemy się spodziewać, albo co do tej pory widzieliśmy w kinie, no bo ja już troszeczkę więcej wiem na ten temat. Tak. Trochę w nawiązaniu do Jojo Rabbit, jakieś takie podejście, na zasadzie trochę filmów Sefarogena, podejście jakiegoś do trudnych tematów z dystansem, absolutnie nie chcąc wyśmiać, wykpić tych tematów, tylko jakoś znaleźć inną perspektywę, jakąś taką młodzieńczą i dlatego to jest film przede wszystkim o przyjaźni w trudnych czasach. I bardzo pacyfistyczny film. Tak, antywojenny totalnie, więc też nie chcemy propagować żadnych złych narracji. Dwóch łebków w okopie na Żoliborzu dostaje... Stop. Tu stawiamy kropkę, no za dużo zdradzisz. No tak, no jeszcze ktoś weźmie i to nagra. No właśnie, jeszcze wykorzysta i zrobi przed wami. Dobra. Pracujcie nad tym. Trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że za czas jakiś właśnie rzeczywiście już będziemy mogli pochwalić się, znaczy wy będziecie mogli pochwalić się już filmem w produkcji, a my będziemy mogli o nim nieco więcej porozmawiać. Rozumiem, że też rezerwujecie sobie w tej opowieści rolę. No oczywiście. Jesteśmy egoistycznymi aktorami. No. Tak, i to będą nasze najlepsze role, jakie do tej pory zagraliśmy. I po tym prawdopodobnie skończymy karierę. Niestety. Bo film będzie tak kontrowersyjny. Tego bym nie traktował tak bardzo serio, ale czas pokaże. Nie, to będzie piękny film. Tak, jak zakończyłem II wojnę światową. Z kumplem. I bardzo rzeczywiście też pacyfistyczne, ładne przesłanie. Dziękuję wam bardzo. I dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mógłbym tylko pozdrowić jeszcze? Bardzo bo proszę. Wiem, że moja siostra z Anglii ogląda, moja przykochana siostra Ania. No szczególnie nas ogląda właśnie teraz. Tak? Ogląda uszami. I bardzo serdecznie chciałbym ją pozdrowić, moją kochaną siostrę Anię. Ja bym chciał pozdrowić mojego dziadka Jana i babcię Wiesławę i wszystkich w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Busku-Zdroju. Trzymajcie się, kochani. Zapraszamy do kontaktu też. No i oczywiście pozdrawiamy na pewno dziś jeszcze Halina Frąckowiak. O, Halina Frąckowiak i sponsorzy, którzy lubią dobre kino. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Miłość, trole i inne questy i naprawdę urocze spotkanie z Filipem Zarembą i Hubertem Łapaczem. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dzięki. Dziękujemy. Dzięki. Ja już witam kolejną osobę w Studiu Trójki. Jest ze mną Marta Karnkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście współzałożycielka, tak jak mówiłem wcześniej, dyrektorka Film Forum, współtwórczyni Cinema Forum, bo teraz zatrzymamy się przy wydarzeniu, które właśnie już trwa. To 24. Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych, właśnie Cinema Forum, ale potrwa jeszcze do niedzieli. No i warto skorzystać z bogactwa programowego, bo wstęp, nie wiem czy na wszystko, ale chyba tak, wolny. Na wszystkie pokazy wstęp jest wolny. Wystarczy pobrać wejściówkę przez stronę internetową albo przejść i dobrać wejściówkę w kinie. No to powiedzmy od razu gdzie. Kino Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w całym centrum Warszawy, więc bardzo łatwo trafić. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, co się kryje za nazwą Cinema Forum, nigdy nie uczestniczył w tym właśnie filmowym forum, to jak najkrócej moglibyśmy powiedzieć dwie główne części Cinema Forum. To pierwsza część już jest za nami. W środę i w czwartek oglądaliśmy filmy nominowane do nagród imienia Jana Machulskiego. To są filmy wyprodukowane w Polsce. I bardzo to są ważne nagrody dla młodych twórców. Dla młodej branży filmowej, tak. To są nagrody branżowe. Nominacje w 8 kategoriach. Najlepszy film dokumentalny, najlepszy animowany, najlepsza aktorka i aktor, bo aktorstwo w kinie krótkometrażowym to też jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz i bardzo ważna. Najlepsze zdjęcia, najlepszy montaż, najlepszy scenariusz, najlepsza reżyseria i ze wszystkich tych filmów, które dostał jakąkolwiek nominację, specjalnie powołana kapituła, też branżowa, wybiera najlepszy film roku. Kiedy poznamy laureatów? W niedzielę o 19:00 rozpoczynamy ceremonię finałową i tam poznamy laureatów nagród imienia Jana Machulskiego, ale też poznamy laureatów konkursu krótkometrażowego międzynarodowego, który rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 17:00, a już dzisiaj jeszcze o 15:00 zapraszamy na pokaz Puls, Tętno Świata, Puls Kina i obejrzymy filmy z Australii, Singapuru i z Indii. O 17:00, jak powiedziałam, startuje konkurs międzynarodowy filmów krótkometrażowych, filmów fabularnych. I tutaj naprawdę obejrzymy perełki, filmy nagrodzone na najważniejszych festiwalach, na filmy nominowane do najważniejszych nagród. Ale przede wszystkim to są filmy bardzo ciekawe, bardzo różnorodne, przedstawiające bardzo różne punkty widzenia, różne formy narracji. I naprawdę jest to rzecz unikatowa, bo te filmy bardzo trudno też zobaczyć gdziekolwiek poza festiwalami. Chciałem powiedzieć, że zawsze to młodzi najczęściej, bo przecież nie tylko, czasami krótkie filmy robią też już jak najbardziej, nie ma żadnych ograniczeń filmowcy, tutaj. Jasne, ale oczywiście przede wszystkim ci młodzi narzekają na to, że nie mamy, to nie tylko jest problem Polski, tylko w ogóle pewnie wielu krajów, nie mamy takiego rynku krótkich filmów. Kiedyś może były jakieś krótkie formy pokazywane przed tymi dłuższymi seansami w kinie. To się nadal ciągle zdarza, ale to są unikatowe sprawy. W kinach studyjnych to się zdarza pewnie najczęściej. W związku z tym to, co państwo robią, to jest właśnie bardzo ważne, bo tu możemy w pigułce dostać rzeczywiście piękne zbiory filmów krótkometrażowych właśnie w takich cyklicznych pokazach, prawda? No to, co pokazujemy, to jest to, co jest najciekawsze teraz w ogóle w kinie krótkometrażowym, ale tak naprawdę to jest coś, co wyznacza trendy w całej kinematografii. Bo krótki metraż to też trochę krótszy czas produkcji, ale też i łatwiejszy dostęp młodych twórców przede wszystkim do tego, żeby móc się zaprezentować. I tutaj naprawdę warto to śledzić, warto odwiedzać festiwale. Tych festiwali jest na szczęście dużo w Polsce. Sami do nagród imienia Jana Machulskiego nominacje przyznają składy jurorskie 7 współpracujących z nami festiwali, ale faktycznie nie ma takiego obiegu tych filmów, żeby każdy mógł mieć do nich dostęp, tak jak jest to przy mediach streamingowych, telewizjach, czy po prostu kinach. Tak więc naprawdę serdecznie zapraszam, bo to jest rzecz jedyna w swoim rodzaju. Jedyna w swoim rodzaju, ale też od razu nasuwa się pytanie, czy na przykład, wiadomo, że tu już mam na myśli tylko jakiś niewielki zbiór tych filmów, ale chociażby laureaci, których poznamy w niedzielę, czy ich filmy, czy z ich udziałem, jeżeli chodzi w tym wypadku na przykład o aktorów, będzie można później zobaczyć, czy nie wiem, też mają państwo takie pomysły na prezentację? No, staramy się robić też pokazy pofestiwalowe, robimy też podsumowania. W ubiegłym roku obchodziliśmy 20. jubileusz nagród, tak więc zrobiliśmy taki przekrojowy pokaz od najwcześniejszych nagród. No na przykład pokazywaliśmy film z Agatą Kuleszą, jeżeli mówimy już tutaj o aktorkach, które otrzymały taką statuetkę. Tak więc takie rzeczy też warto pokazywać. Ale to jest odległa historia, rozumiem. No tak, to prawie 20 lat temu film w reżyserii Anny Kazajak. Pokazywaliśmy naprawdę nie ma niestety takiego miejsca, które by zbierało. Nie ma takiego katalogu dostępnego na przykład na żądanie. Czasem telewizje pokazują filmy, telewizje poświęcone kulturze, które mają swój jakiś taki komponent kulturotwórczy. Czasem te filmy są dostępne online. Czasem wydaje się jakieś po prostu takie przekrojowe zbiory na nośnikach typu na DVD były takie wydawane filmy. Ale niestety nie jest to tak w taki sposób uporządkowane, żeby można było mieć do tego dostęp. To powiedzmy jeszcze już, wprawdzie troszeczkę już o programie pani wspomniała, o tych najważniejszych wydarzeniach, ale powiedzmy, czego możemy spodziewać się jeszcze dzisiaj w ramach Cinema Forum. No i oczywiście cały weekend, czyli również w sobotę i w niedzielę, bo wszystko potrwa do niedzieli, oczywiście w Warszawie. I oczywiście wstęp wolny, co wstęp podkreślamy wolny, tak, i przypominamy oczywiście na wszystkie projekcje. Specjalnie staramy się, żeby ten dostęp był jak najszerszy. Mhm. Jeżeli chodzi o... Dzisiaj zaczynamy o 15:00, tak jak już powiedziałam, tętno świata, puls kina, czyli jedziemy do Australii, Singapuru i Indii. O 17:00 otwieramy konkurs główny, filmy krótkometrażowe z całego świata tak naprawdę. Dwa pierwsze bloki konkursowe. Ile w sumie pokazujecie? 14 filmów jest w konkursie głównym. Tak. Pokazujemy potem filmy nominowane do nagrody BAFTA, więc to będą filmy, bardzo ważna brytyjska nagroda. Pokazujemy American Shorts, to są też najciekawsze filmy we współpracy z American Film Festival, robimy ten pokaz. Jutro też taki specjalny, ponieważ jesteśmy w Kinomuzeum, przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc pokażemy też specjalnie zaprogramowany blok filmów eksperymentalnych, więc to będą takie filmy, które też stanowią dzieła sztuki nowoczesnej. A ja szczególnie zapraszam w sobotę wieczorem o godzinie 21:00. Obejrzymy z cyklu Mistrzowie, Mistrzynie i tu obejrzymy bardzo krótki film Jonathana Glazera, niespełna 2 minuty, ale serdecznie przede wszystkim zapraszam na krótki film, 30-minutowy Piotra Domalewskiego, 60 kilo niczego, to jest film sprzed kilku lat. Naprawdę film nie stracił zupełnie na aktualności, wręcz zyskał, a ja szczególnie też zapraszam na rozmowę i spotkanie z Piotrem Domalewskim, które będę miała przyjemność poprowadzić. A no właśnie, i pięknie się składa, bo to przecież największy zwycięzca, przypomnijmy. Tak. Postaramy się nie spoilerować i nie rozmawiać za bardzo o ministrantach, bo ministranci czekają jeszcze na swoją premierę. Chociaż myślę, że ci, którzy są zainteresowani, to już byli w Gdyni i ten film mogli obejrzeć i też na innych pokazach. I z przyjemnością na pewno do niego jeszcze wrócą. Ale przede wszystkim będziemy rozmawiać właśnie o 60 kilo niczego. Mhm. No to rzeczywiście sporo się dzieje. Zapraszamy. 24. Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych Cinema Forum do niedzieli. A w Trójce to właśnie forum reprezentowała Marta Karnkowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję za spotkanie. No i teraz proponuję w trójkowo-filmowo, byśmy pozostali przez kilka minut z Bruce'em Springsteenem, nie przypadkiem właśnie dziś. I saw her standing on her throne, just a twirling her baton. Me and her went for a ride, sir, and 10 innocent people died. From the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed-off 410 on my lap, through to the bedlands of Wyoming, I killed everything in my path. I can't say that I'm sorry for the things that we've done, at least for us. had us some fun. Now the jury brought in a guilty verdict. Trójkowo filmowo porozmawiamy dzisiaj o polskiej premierze, ale najpierw o tej zagranicznej, bo właśnie Springsteen, Ocal mnie od nicości, to zagraniczna premiera tygodnia. Bruce Springsteen dokładnie miesiąc temu skończył 76 lat i w tym właśnie wieku doczekał się biograficznego filmu fabularnego o sobie. Nic w tym właściwie dziwnego, bo ten amerykański gitarzysta, piosenkarz i kompozytor rockowy, myślę, trwale wpisał się w światową, a w szczególności tę amerykańską kulturę czy popkulturę. Wystarczy przypomnieć, że w ponad półwiecznej już karierze w samych tylko Stanach Zjednoczonych sprzedał ponad 60 milionów płyt. No i jeszcze dorzućmy te 150 milionów, które udało się sprzedać w innych miejscach świata, także ogromny sukces, także ten komercyjny. I do tego jako twórca został uhonorowany 20 nagrodami Grammy, 2 Złotymi Globami, Oscarem, a także Tony Award. Nic więc dziwnego, że po takiego właśnie artystę musiało w końcu upomnieć się kino. Jednak od razu zaznaczam, reżyser filmu Springsteen, Ocal mnie od nicości, który od dzisiaj możemy oglądać już w naszych kinach w całym kraju, Scott Cooper, o czym zresztą sam mówi przed projekcją filmu, tak było przed tą, na której ja byłam i myślę, że chyba reżyser pojawia się przed wszystkimi projekcjami, postawił przed sobą pewien bardzo też określony cel. Nie chciał w klasyczny sposób opowiadać o czyimś życiu, a skupić się na wybranych, ale bardzo szczególnych z tego życia wydarzeniach. Poznajemy więc przede wszystkim szczegóły z codzienności i z twórczości piosenkarza. Przede wszystkim te z początku lat 80., czyli właśnie z tego czasu powstawania albumu Nebraska z 1982 roku. Tutaj przed chwilą sięgnęliśmy po fragment koncertowy właśnie tego utworu. I ten okres sięga 2 lata w przyszłość, czyli aż do wydania najsłynniejszego albumu Springsteena, Born in the USA, no, który przyniósł artyście światową już absolutnie sławę. Ważne miejsce w całej tej filmowej opowieści zajmują również wspomnienia głównego bohatera, przede wszystkim te dotyczące traum dzieciństwa. W wielu retrospekcjach widzimy brutalne sceny z przemocowym ojcem, znęcającym się nad żoną, no i małym wtedy jeszcze chłopcem. I okazuje się, że te właśnie przeżycia były na tyle silne, że wciąż powracały w całkiem już dorosłym życiu artysty. Znajdowały też swoje odniesienia w jego twórczości. Film Ocal mnie od nicości to właśnie przede wszystkim studium tworzenia tych dwóch, co pokazała dopiero przyszłość, bardzo ważnych albumów Springsteena, no i doświadczeń, które zawarł w tworzonych tekstach i muzyce. Twórcy filmu opowiadają o tym w bardzo prosty i szczery sposób, do tego stopnia, że chwilami możemy nawet zapomnieć o tym, że oglądamy film fabularny, bo ten wydaje nam się tak już bliski zapisu dokumentalnego. Zresztą ważny jest również ten uniwersalny walor, bo nie trzeba znać dobrze twórczości Bruce'a Springsteena, nie trzeba być jego fanem, by z zainteresowaniem, no i myślę, że z wielką też przyjemnością zobaczyć ten film, zobaczyć tą historię i też oczywiście posłuchać świetnej muzyki. To nie tylko opowieść o światowej sławie artyści, ale przede wszystkim o człowieku mierzącym się ze swoimi demonami, czy też dotykającą go właśnie w tamtym czasie depresją, a to już są sprawy, które myślę, że interesują wszystkich odbiorców. Springsteen, Ocal mnie od nicości, od dzisiaj w naszych kinach i to na pewno najciekawsza zagraniczna premiera tego tygodnia. No to powróćmy jeszcze przez chwilę do tego koncertowego zapisu utworu Nebraska. Brought in a guilty verdict, and the judge he sends me to death. Midnight in prison storeroom with leather straps across my watching this. Sure, if when the man pulls that switch and snaps my poor neck back, you make sure. Springsteen, ocal mnie od nicości, to zagraniczna, a za chwilę Polska. Premiera tygodnia. Czyli Życie dla początkujących w reżyserii Pawła Podolskiego. Ten film również dzisiaj pojawił się w naszych kinach. No a ze mną Lin Kucharczyk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czyli scenarzystka, właściwie współscenarzystka wraz z reżyserem tej szczególnej opowieści. No, musimy zacząć od tytułu. Życie dla początkujących brzmi intrygująco, no bo też bohaterowie są niecodzienni. Tak, tak, to prawda. My na ten tytuł wpadliśmy stosunkowo późno. To znaczy gdzieś tam na początku ten tytuł był dużo bardziej pesymistyczny. Mogę zdradzić, że pierwotnie nazwaliśmy... Też opowieść miała być nieco bardziej właśnie to jest pesymistyczna. Ciekawe, bo my jakoś, myślę, że wydźwięk tej powieści tak naprawdę od początku chcieliśmy, żeby był pozytywny, ale przez to, że ten temat odchodzenia i przemijania i śmierci się tak. pojawiał, to pierwotnie mieliśmy dokument zapisany jako Trudna sztuka umierania. I jak skończyliśmy... No to chyba, że się dla początkujących zdecydowanie Zgadzam się. Jak skończyliśmy z Pawłem pisać scenariusz, tak spojrzeliśmy na to, co nam wyszło i na siebie i też na to, o czym chcieliśmy opowiedzieć, to zdaliśmy sobie sprawę z tego, że dużo bardziej chcielibyśmy, żeby jednak widzowie mieli poczucie, że jest to film o życiu, a nie o umieraniu, bo życie jest nam też znacznie bliższe. Rozumiem, że nie mamy problemu z tym i możemy wprost powiedzieć, jakich bohaterów, bohaterów, tak, tu liczba mnoga jest wskazana, bo właściwie mamy trójkę głównych bohaterów, ale oni są różni. To prawda. To możemy powiedzieć, prawda? Oczywiście. To nie robimy z tego tajemnicy. Nie, myślę, że no nie. No to powiedzmy. Tak. Naszą główną bohaterką jest taka nieśmiała, introwertyczna wampirzyca. Ona właśnie, o to mi chodziło. Pracująca właśnie w domu spokojnej starości. I taka, myślę, dość etyczna, humanitarna wampirzyca, która się żywi krwią zmarłych pacjentów. Powiedzmy, że w taki humanitarny sposób, tak. Prawda? Ona ich nie zabija. Nie, absolutnie nie. Chociaż w pewnym momencie pada takie podejrzenie, dlatego że w tym domu spokojnej starości ginie pacjentka, a potem też kolejna pacjentka, natomiast to niemonia stoi za tymi zabójstwami. No i mamy też drugiego wampira. Mamy dwa wampiry i jednego człowieka. To takie, no takie właśnie, mamy trio. No takie złożenie. Tak. I tym drugim wampirem jest wampir Mirek, którego Monia musi przekonać do tego, że... To wampir Mirek miał być tu dzisiaj z nami, ale nam się rozchorował. Tak, to prawda. Czyli Bartłomiej Koczedow. A jak już właśnie wymieniamy aktorów, no to w tych głównych rolach, bo Bartek pojawia się nieco później na ekranie, ta jego wampiryczna postać, pozostali to Magdalena Maścianica, no i Michał Sikorski oczywiście. No i tu się dzieje między tą trójką. Dzieje się tak, my też mieliśmy ogromne szczęście do tej obsady i do tego, że i Magda, i Michał, i Bartek się zgodzili zagrać. I wydaje mi się, że ten film po prostu w ogóle nie miałby racji bytu, gdyby oni takiego pięknego trio nie stworzyli. Więc między nimi się dzieją różne perypetie. No a finalnie myślę, że każdy z bohaterów... Zresztą od razu też dodajmy, że Magdalena Maścianica zdobyła nagrodę w tym roku na festiwalu Off Camera. No i sam film, oczywiście Życie dla początkujących, zdobył Grand Prix. Tak, tak, to prawda. Bardzo się ucieszyliśmy. W konkursie filmów polskich, jasne. Tak, i z Magdy oczywiście też nagroda Magdy nam sprawiła wiele radości, bo też czujemy, że zasłużona bardzo nad tą rolą pracowała i dała, no myślę, całe serce, żeby tę Monię powołać do życia. No i jedno, co na pewno musimy powiedzieć, to jest film o wampirach z jednej strony, ale to może być mylące, bo to jest bardzo, bardzo nietypowy film o wampirach, a przede wszystkim myślę, taka właśnie opowieść, która skłania nas, no, dobry moment na to, koniec października, początek listopada za chwilę, właśnie na refleksji na temat życia, śmierci, odchodzenia i myślę, że to jest oryginalne bardzo spojrzenie, no na pewno w polskim kinie nie mieliśmy tego rodzaju filmu. Tak, no my faktycznie też nie tyle może chcieliśmy powiedzieć o wampirach, co o tym życiu właśnie. O ludziach jednak, tak. O ludziach, tak. I pomyśleliśmy sobie, że wampiry są o tyle wdzięczną figurą do opowiadania o życiu, że mają tego życia nieskończenie wiele. I tak jak my czasami nie wiemy, mając lat, nie wiem, 80, jak ktoś ma szczęście, 90, co z tym życiem zrobić, to jak to może wyglądać z perspektywy kogoś, kto ma tę wieczność, którą trzeba jakoś zagospodarować. To okazuje się, że może być to przekleństwem, prawda? Oczywiście, tak. Też mi się tak wydaje. Mirek jest takim bohaterem, który nam... Który bardzo chciałby umrzeć, tyle bardzo by chciał... chyba mogę zdradzić. To prawda, ale też myślę, że każdy z tych bohaterów jakoś na swój sposób zmaga się z życiem, bo też Monia, nasza główna bohaterka, ona też, no mimo, że może nie chce umrzeć, ale też nie do końca potrafi z tego życia korzystać. Gdzieś tam się trochę tego życia boi, relacji i interakcji z ludźmi, gdzie się mocno ogranicza. No i też mamy oczywiście Czarka, granego przez wspaniałego Michała Sikorskiego, który życie kocha, boi się bardzo przemijania, ale który ma tego życia ograniczoną ilość. No i ciekaw jestem właśnie, co dalej po tak, myślę, dobrej, ekscytującej współpracy pani z reżyserem filmu Pawłem Podolskim. Czy dalej pracujecie, czy macie kolejne pomysły, wspólnie piszecie scenariusze? Jak to wygląda? Tak, my właśnie jesteśmy na początku drogi z kolejnym filmem Pawła. O tytule Trochę sensu i Paweł też właśnie dlatego też nie mógł być, bo już jest w wirze pracy związanym z kolejnym projektem, więc tak w listopadzie Paweł wchodzi w zdjęcia. Już? Tak, tak, bo to jest taki projekt, który tak naprawdę powstał jeszcze przed Życiem dla początkujących, ale też jako, że trochę też zawsze trwa zbieranie finansowania na te odrobinę większe projekty, to my postanowiliśmy właśnie taki mikrobudżet napisać z myślą właśnie o jakiejś takiej kameralnej historii, którą by się udało zrealizować stosunkowo nie dużej ilości czasu. Więc potem się udało zebrać też fundusze na ten film Trochę sensu, więc Paweł w listopadzie właśnie wchodzi w zdjęcia, a już myślimy nad kolejnymi Czyli ten duet twórczy dalej absolutnie istnieje. Istnieje, mam nadzieję, że będzie istniał, bo też bardzo lubię z Pawłem pracować. To jest bardzo mądry, ale i serdeczny reżyser i bardzo sprawny scenarzysta. No wiem, miałem przyjemność gościć go w Klubie Trójki we wrześniu w czasie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No ale też wiem, że pani lubi kino gatunkowe, a w szczególności chyba komedie. Oczywiście tej komediowości mamy sporo w Życiu dla początkujących, a jak będzie w tym najnowszym filmie? Tak, to też będzie komediodramat, ale już bez wampirów. Spróbujemy opowiedzieć już przez ludzi, którzy też będą mieli trochę swoich może nietypowych perypetii. Będzie tam na pewno ton komediowy. Myślę, że może być ciut poważniej niż przy Życiu, ale to też tak naprawdę pewnie zobaczymy, w jaki sposób też